रज्जु में सर्प को दिखता है, चक्षु से दिखता है नहीं, चक्षु से नहीं दिख रहा है, चक्षु बंद करने पर ठीक है, चक्षु खोलेंगे तो दिखता है, चक्षु बंद करने पर नहीं दिखता है। चक्षु सत्य सर्प ज्ञान सत्सम, चक्षु सदा सर्प ज्ञान वाल हमें व्यक्ति को गया ना, सर्प ज्ञान के लिए चक्षु कारण, सर्प ज्ञान होने के लिए अधिष्ठान ज्ञान में चाहिए अयम सर्प। अभी दोष चक्षु में दोष हुआ तो रज्जु में सर्प थे, काच में दोष है, पीतलोक हुआ शंख पीत होता है, दोष हो करके चक्षु से दोष हो तो भ्रम हो जाता है, किंतु भ्रम ज्ञान का जो विषय हो चक्षु के द्वारा ग्रहण नहीं होता है, ये कैसे होगा? क्योंकि दोष आना से दोष आना शास्त्र एवं अतिशय हेतुत्व है ना, चक्षुर्गत दोषजन्य भ्रम कथम होता है कि दोष क्या करेगा, जहाँ दोष रहेगा वहाँ कुछ करेगा, दोषारण शास्त्र एवं स्वस्थ से दोष, दोष का जो आश्रय होगा उसमें कुछ अतिशय करेगा, रोग आदि कुछ करता है, पितरों को आश्चर्यों से पीला बना जाता है, अतिशय का हेतु होता है दोष। यदि शास्त्र में अतिशय हेतु होगा तो शास्त्रजन्य भ्रम में, शास्त्रजन्य भ्रम भ्रम का हेतु होता है, चक्षु में दोष हुआ शास्त्र चक्षुजन्य भ्रम के लिए हेतु हुआ, भ्रम का प्रयोजक हुआ। चक्षु तो दोषजन्य भ्रम, चक्षु में दोष होने से भ्रम हुआ, कहीं चक्षु दोष से भ्रम होता है, जैसे पीत शंख रज में भी सर्प कभी चक्षुजन्य दोष से हो जाता है, चक्षु में दोष है, चक्षुगत तो दोषजन्य भ्रम और चक्षु से कैसे होगा? यदि चक्षु के बिना ग्रहण हो जाएगा, अन्यथा त्वचा गृहित शंखे चक्षुषा गृहित रूपय साधु से निमिलित चक्षुष पीत भ्रम रूपये भ्रम आपत्ति। दोष जहाँ रहेगा दोष आश्रयजन्य ज्ञान भ्रम हेतु होता है, ऐसा नहीं मानिए त्विंद्र के द्वारा शंख का प्रत्यक्ष होता है, होता है अधिष्ठान का प्रत्यक्ष हो गया त्विंद्र के द्वारा, अधिष्ठान के लिए चक्षु कारण, यदि अधिष्ठान शंख का प्रत्यक्ष त्विंद्र में हो त्विंद्र से हो गया में पीत शंख भ्रम होगा, चक्षु में दोष होने पर पीत शंख भ्रम होता है, किंतु शंख का प्रत्यक्ष यदि चक्षु से नहीं त्विंद्र के द्वारा हो गया तो पीत शंख प्रत्यक्ष होता है, चक्षु से प्रत्यक्ष नहीं होता है। यदि चक्षु से ब्रह्म का विषय प्रत्यक्ष मानेंगे तो चक्षु से दिखता नहीं शंख, त्विंद्र से देखा चक्षु से नहीं देखा, उत्तराय ब्रह्म नहीं होता है। एक हो गया तो त्वचा गृहित संख्य, एक दूसरा है चक्षुषा गृहित रूपये सादृश्य, चाकृष के अधिकार रूपये रजत का सादृश्य चक्षु से ग्रहण हो गया, ग्रहण करने के बाद आगे आंख बांधे तो पीत शंख से ज्ञान हो गया नहीं, शंख का त्विंद्र से स्पर्श हो गया प्रत्यक्ष हो गया शंख, दोष है चाक्षुष दोष है तो आंख बंद करके शंख पीत ऐसे प्रत्यक्ष होता है नहीं, अनुमान से ज्ञान होता है शंख पीत नहीं होता, क्यों नहीं होता है? यदि अधिष्ठान ज्ञान के लिए चक्षु कारण, यहाँ तो अधिष्ठान ज्ञान तो त्विंद्र से हो गया शंख का, अधिष्ठान शंख ज्ञान हो गया तो पीत भ्रम शंख पीत ऐसे भ्रम हो। और दूसरा है चक्षु के द्वारा गृहित हुआ रजत का सादृश्य, आँख बंद करके रूप्य इदम रजतम किसे भ्रम हो जाए, रजत का सादृश्य चक्षु से ग्रहण हो गया, चक्षु से ग्रहण होने के बाद इदम रजतम इसे चक्षु से प्रत्यक्ष रजत का हो आँख बंद करके, क्योंकि रजत का ज्ञान सादृश्य ग्रहण कारण है, सादृश्य ग्रहण करने पर तदृश रजत सदृश ग्रहण हो गया तो चाक्षुष भ्रम हो जाए, निमिलित चक्षुष पीत भ्रम रूप भ्रम रापति इति नवास्यम। जो पूर्व पिछले ने कहा था दोष शास्त्रे में अतिशय हेतु होगा ये नियम नहीं है। दूसरा शास्त्रे एवं अतिशय जनक हितसे बसते नियम का भाव ये सिद्ध नहीं होता है। अपने आश्रय में ही अतिशय जनक होगा ये सिद्ध नहीं, क्योंकि नियम का नहीं। नियम का भाव पूरा विषय ने कहा ये जो दिया इसे नहीं मानेंगे तो तौगिंदर के द्वारा गृहित संख्या से संख्या में पीत संख्या से प्रत्यक्ष हो जाए। दोष चक्षु दो से त्वगिंद्र के द्वारा ग्रहण हुआ तो पीत संख्या प्रत्यक्ष हो जाए, ये अति प्रसंग है। इसे अति प्रसंग भी नियामक होगा, ऐसा नहीं होता है। चक्षु के द्वारा संख्या का प्रत्यक्ष नहीं हुआ, केवल त्वगिंद्र से संख्या ज्ञान हो गया और चक्षु में दोष है तो पीत संख्या प्रत्यक्ष होगा। पीत संख्या प्रत्यक्ष होने के लिए यदि चक्षुजन्य दोष चक्षुगत दोषजन्य भ्रम में चाक्षुषत्व नहीं है तो चक्षु की आवश्यकता नहीं। अधिष्ठान ज्ञान तो पहले हो गया, सिद्धांति कहता है चक्षु आवश्यक किसके अधिष्ठान ज्ञान के लिए। अधिष्ठान संख्या का ज्ञान यदि त्वगिंद्र से हो गया आंख बंद करके ये संख्या पीत है ऐसा प्रत्यक्ष होता है नहीं है, नहीं होता है, होना चाहिए। अधिष्ठान ग्रहण है ये नियामक होगा, अति प्रसंग नियामक होगा। सिद्धांत कहता है नहीं, अति प्रसंग का बाहन हो जाएगा। स्व संबंधी कार्य जनक अंगीकार अनति प्रसंग दोष क्या करेगा, स्व संबंधी कार्य जनक सब से दोष दोष संबंधी कार्य भ्रम जनक तो मान्य से अति प्रसंग नहीं। संबंधी ये संबंध कैसे होगा, स्व संबंधी कार्य जनक तो स्वपश्य दोष दोष संबंध वाला संबंधी में कार्यजनक संबंध क्या है, संबंध से शास्त्रजन्य ज्ञान विषय तो रुको शास्त्रजन्य ज्ञान विषय तो स्वपश्य लेंगे दोष शास्त्र हो गया शिक्षा शास्त्रजन्य ज्ञान हो गया इधम रजतम अहिंसा को ज्ञान शास्त्रजन्य ज्ञान का विषय ज्ञान विषय तो रजत में आएगा सर्प में आएगा तो शास्त्रजन स्वसंबंधिनी कार्यजनकत्व रजत में कार्यजनकत्व ज्ञान जनकत्व हुआ। सच न तदा सच न तदा क्या, जब त्वगिंद्र के द्वारा संख का ग्रहण करते हैं वहाँ ये संबंध शास्त्रजन्य ज्ञान विषय को सब से दोष दोष का आश्रय हो गया कौन चक्षु चक्षुजन्य ज्ञान विषय तो है शंका में त्वगिंद्र के द्वारा जो ग्रहण किया है चक्षुजन्य ज्ञान विषय तो नहीं सच न तदा यदि संस्कार विषय ग्रह इंद्रजन्य अधिष्ठान ज्ञान से अपरोक्ष नियम भ्रम संस्कार विषय ग्रह इंद्रियजन्य अधिष्ठान ज्ञान से संस्कार के विषय को ग्रहण करने वाले जो इंद्रिय वो इंद्रियजन्य अधिष्ठान ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान भ्रम होने के लिए अधिष्ठान ज्ञान का कारण किंतु अधिष्ठान ज्ञान के लिए किस इंद्रिय से होना चाहिए जो संस्कार विषय ग्राह इंद्रिय हो। संस्कार विषय कैसे संस्कार का हेतु होता है अनुभव संस्कार के विषय अनुभव है संस्कार विषय का तो संस्कार जनक अनुभव हेतु संस्कार हेतु अनुभव जनक संस्कार विषय का क्या था संस्कार हेतु अनुभव जनक संस्कार का हेतु अनुभव है अनुभव जन्य स्मृति हेतु भावना तो संस्कार हेतु जो अनुभव अनुभव जनक जो दिया मूल पाठ है संस्कार संस्कार विषय ग्राही इंद्रियजन्य संस्कार विषय ग्राही संस्कार विषय का अर्थ क्या संस्कार हेतु अनुभव जनक जो विषय संस्कार हेतु अनुभव अनुभव का जनक विषय है अनुभव का जनक प्रत्यक्ष का जनक विषय संस्कार का हेतु अनुभव अनुभव जनक जो विषय उसी विषय को ग्रहण करने वाली जो इंद्रिय तजन्य अधिष्ठान ज्ञान तद इंद्रियजन अधिष्ठान ज्ञान अपरिचय ब्रह्म का हेतु होता है। यहाँ क्या संस्कार विषय का ही इंद्रियजन्य जो अधिष्ठान ज्ञान त्वगिंद्र के द्वारा संस्था का प्रत्यक्ष हुआ अधिष्ठान ज्ञान किस इंद्र से हुआ त्वगिंद्र के द्वारा और संस्कार जो शंख को देखा था संस्कार हेतु अनुभव होता है चाक्षुष प्रत्यक्ष उसे अनुभव का जनक जो विषय वो विषय को ग्रहण करने वाले इंद्रिय तो इंद्रिय है नहीं प्रचक्षु हो, इसलिए इंद्रियजन्य अधिष्ठान ज्ञान ही इस चक्षु इंद्रियजन्य अधिष्ठान ज्ञान अपरोक्ष भ्रम का हेतु होगा। संस्कार विषय ग्राही जो इंद्रिय चक्षु इंद्रिय जिस संस्कार से भ्रम होता है पीत संक भ्रम होने के लिए पहले संक होता है चाक्षुष प्रत्यक्ष। संस्कार विषय हो गया संस्कार हेतु अनुभव जनक विषय संक, उसको ग्रहण करने वाला चक्षु इंद्रिय जन्य अधिष्ठान ज्ञान ब्रह्म अपरोक्ष भ्रम का हेतु है। यहाँ चक्षु इंद्रिय जन्य अधिष्ठान ज्ञान ही अपरोक्ष ब्रह्म हेतु का त्वचा गृहित तद अभाव त्वगिंद्र के द्वारा गृहित हो गया संक, उसमें चक्षु विषय तो नहीं रहा। संस्कार विषय ग्राही चक्षुरिंद्रिय चक्षुरिंद्रिय जन्य अधिष्ठान ज्ञान त्वगिंद्र से संख का ज्ञान हुआ, संख का अधिष्ठान ज्ञान होगा, अधिष्ठान ज्ञान हुआ, किंतु संस्कार जनक इंद्रिय के द्वारा नहीं हुआ। इंद्रिय का संस्कार संस्कार हेतु अनुभव जनक विषय ग्राही इंद्रिय, विषय ग्राही इंद्रिय होता है चक्षु, तजन अधिष्ठान ज्ञान नहीं होने से वो भ्रम का हेतु नहीं होगा। त्वग इंद्रिय के द्वारा संख दे करके पीत संख चाक्ष भ्रम सादृश्यम गृह का, और दूसरा बताया था पूर्व पीछे चाकचिक को देखा शुक्ति में सादृश्य रजत सदृश सादृश्य को देख करके जब दे आंख बंद कर दिया तो सादृश्य ज्ञान तो पहले हो गया, तो आंख बंद करने पर प्रत्यक्ष होना चाहिए इदम रजतम, वहाँ इदम रजत ज्ञान होने के लिए इदम वृत्ति होनी चाहिए। क्या वृत्ति? इदम, एक इदम वृत्ति होने पर रजत वृत्ति। यदि चक्षु ग्रहण बंद कर दिया इदम वृत्ति सद्भाव प्रमाण भावने, इदम वृत्ति नहीं रहने से अति प्रश्न आपादन नहीं कर सकते। इदम रजत ज्ञान होने के लिए इदम वृत्ति की आवश्यकता है, आवश्यकता है। इदम वृत्ति नहीं रहने में कोई प्रमाण नहीं होने से अति प्रश्न नहीं होगा। यदि इदम वृत्ति रहती है तो इदम रजत ज्ञान हो जाएगी। यदि सदृश सादृश्य ज्ञान प्रत्यक्ष हो गया इदम वृत्ति है तो इदम वृत्ति होने पर इदम रजत भ्रम ज्ञान हो जाएगा, तो सत्य प्रतिष्ठापति ले नन एवं वृत्ति भेद ज्ञान ही के अनुभव विरुद्ध। इदम वृत्ति किसका परिणाम है और रजत ज्ञान अविद्या, दोनों ज्ञान भिन्न भिन्न हो गया। वृत्ति भेद प्रातिभाषी की अविद्या वृत्ति और व्यावहारिक अंतर्गत वृत्ति, तो ज्ञानी के अनुभव विरुद्ध इदम रजतम, ये दो ज्ञान है एक ही ज्ञान, दो ज्ञान कौन कहता है? प्रभाकर कहता है दो ज्ञान, और न्याय के अनुसार वेदांत के अनुसार दो ज्ञान है, आपको लगता है दो ज्ञान इदम रजतम, जो इदम रजत है, इदम ज्ञान अलग रजत ज्ञान अलग है ना, एक ही ज्ञान है। तो ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव होता है ज्ञानैक्य एवं वृत्ति भेद ज्ञानैक्य अनुभव विरुद्ध। वृत्ति भेद यदि मानेंगे इदम वृत्ति और अविद्या वृत्ति रजत वृत्ति, तो अनुभव होता है एक ही ज्ञान है, ज्ञानैक्य अनुभव विरुद्ध होगा। अनुभव होता है ना एक ज्ञान इदम रजत ज्ञान एक, उसका विरुद्ध होता है ये दो ज्ञान मानेंगे। न से अध्यस्तेन अभेदेन विषय एकता पंथ ज्ञान और रहस्यों में विचारित, दोनों ज्ञान में एकता कहते हैं, यही गौण प्रयोग है। अध्यस्तेन अभेदेन दोनों का अभेद अध्यस्त है आरोपित है। विषय और एकतापन्न का विषय दोनों में एकतापन्न हो गया, किसका ना अध्यस्त अध्यस्तेन अभेदेन, दो विषय भिन्न है अभिन्न है भिन्न है, किंतु ब्रह्म हो गया एक है अभेद हो गया अध्यस्त, अध्यस्त कौन हुआ अभेद, इदम और रजत दोनों का अभेद अध्यस्त हो गया। अध्यस्त न अभेद है ना विषय और एकता पन्नता, विषय एक इदम और एक रजत दो विषय भिन्न भिन्न है, तो एकता पन्न हो गया अध्यास से। ज्ञान और एकम उपचरित है, ज्ञान में एकता इदम ज्ञान रजत ज्ञान में एकता का उपचार कौन प्रयोग इति न वाच्यम एवं पूर्वशी कहता है। एकत्व प्रतिपादक प्रयोग समर्थन यदि अनुभव विरुद्ध सपरिहारक, एकत्व प्रतिपादक प्रयोग का समर्थन आप कर दोगे, एकत्व इदम रजत ज्ञान एक ही ये समर्थन तो कर लो, किंतु अनुभव विरुद्ध सा परिहारा अनुभव होता है। इधम रजतम एक ज्ञान ऐसा अनुभव होता है, एक ज्ञान का अनुभव होता है तो दो ज्ञान कैसे मानेंगे? अनुभव विरुद्ध अपरिहार्यता अपरिहार्य चेत न विषय और अभेदाध्यास ज्ञान और अभेदाध्यास इत्यस्य उपचार शब्दार्थत्व न अनुभव विरुद्ध। जो कहा दोनों विषय में अभेद भ्रम हो गया तो दोनों ज्ञान में अभेद भ्रम होगा, दो विषय में अभेद भ्रम होने से दोनों ज्ञान में अभेद भ्रम होगा, इसमें कोई नियम नहीं। कोई सिद्धांत ने कहा था तो पूर्व जी कहता है विश्व और अभ्यास से नहीं, विषय में अभेद अभ्यास होने पर ज्ञान सिद्धांत उसका समाधान करता है। विश्व में अभेद अभ्यास होगा तो ज्ञान में भी एकत्व हो जाता है, ये गुण ये ज्ञान क्यों उपचर्य थे इतना एकत्व प्रति नहीं। विषय और अभेद अभ्यास है ज्ञान और अभेद अभ्यास इत्यस्य सिद्धांत उत्तर देता है। जो उपचार कहा ना उपचार दिया है ज्ञान और ऐक्यम उपचर्य थे, दोनों विषय में अभेद अभ्यस्त होने से एकत्व हो गया, दोनों ज्ञान में ऐक्य का प्रयोग होता है गौण प्रयोग उपचार। उपचार शब्द का अर्थ सिद्धांत दिखाता है विषय और अभेदाध्यास दो एक एकदम एक रजत अभेद आरभित हुआ ज्ञान और अभेद अध्यास ज्ञान भी विदम ज्ञान रजत ज्ञान दोनों एक लगेंगे। जब विषय इदम रजतम एक है तो इदम ज्ञान रजत ज्ञान भी एक है। इत्यस्य उपचार शब्दार्थत्व है ना, उपचार शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान में भी अभेद अध्यास होता है ये उपचार है। अनुभव विरुद्ध भाव जो अनुभव कहा था एक ज्ञान अनुभव होता है इदम रजतम, तो इदम रजत एक ज्ञान होने में अभेद अध्यास होता है, ज्ञान में अभेद अध्यास होता है एक ज्ञान ये उपचार का। न तो तभी धारावाहिक ज्ञान से ऐक्याध्यास प्रति धारावाहिक घट घट घट होता है अयम घट अयम घट अयम घट धारावाहिक ज्ञान से ऐक्याध्यास प्रति हाँ विषय में एक ऐक्य है नहीं अयम घट अयम घट जितने बार देखता है अयम घट विषय एक है। विषय यदि ऐक्य है तो ज्ञान में भी ऐक्य होना चाहिए। विषय और अभेद अध्यास ज्ञान में धारावाहिक ज्ञान से ऐक्य अध्यास ज्ञान में ऐक्य अध्यास होना चाहिए क्योंकि विषय में ऐक्य है। विषय ऐक्य ज्ञान से आरोप निर्धारण से सत्ता ज्ञान में ऐक्य आरोप होने के लिए क्या कारण है? विषय के ही तो ज्ञान में ऐक्य हो जाए तो नवश्य आरोप से कारण अनाता देता है। कभी मंद अंधकार में रज सर्प दिख रहा है दिख सकता है रज में सर्प जहाँ जब जब मंद अंधकार हमेशा सर्प ब्रह्म होना जरूरी तो ये जब अल्प अंधकार में सर्प दिखा और यहाँ भी तो अल्प अंधकार है यहाँ भी सर्प दिखे। आरोप से कारण अनापाद्यता कारण से आपादन नहीं कर सकते, यहाँ भी कारण है मंद अंधकार यहाँ भी सर्प दिखे ऐसे नहीं। आरोप होने के लिए जान करके आरोप करते हैं कहीं कारण अनापाद्य कारण से उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं। न से विषय के ज्ञानी के अध्यास निमित्त न दृश्य ज्ञान में ऐक्य अध्यास होने के लिए विषय में ऐक्य का ऐक्य होना चाहिए। एक ही विषय में अलग अलग विषय होगा तो ज्ञान एक ही होगा। विषय के ज्ञानी के अध्यास निमित्त ज्ञान एकत्व का अध्यास होता है दो ज्ञान में। दो ज्ञान क्या क्या है? दो ज्ञान में एकत्व अध्यास उसका निमित्त क्या हुआ? दोनों विषय एक ही विषय एक अध्यास हुआ। इतने नवश्य पूर्वोत्तर युक्त ज्ञान विदिष्टि पहले सिद्ध हो गया इदम रजतम ज्ञान दो है क्योंकि इदम से चक्की से ग्रहण होता है रजत का ग्रहण चक्की से नहीं होगा। रजत स्वयं वासना में है प्रातिभाषी के प्रतीत काल में वो स्वयं विषय हो गया संस्कार से रजत दिख रहा है अविद्या का परिणाम रजत हुआ। अयम घट में जो ज्ञान ऐक्य क्यों नहीं होगा विषय ज्ञान तो एक ही होगा। अयम घट ये प्रमास्तर है प्रमास्तर में अयम घट ज्ञान तो होता है अयम एक अधिष्ठान विषय का और घट होता है अध्यक्ष विषय का। ये तो अभी धर्मस्थल में समझाते हैं, व्यावहारिक स्थल में भी इदम अयम शब्द से अधिष्ठान ग्रहण होगा और घट है इसमें आरभित सत्यानंदते मित्र निकृत सत्य ही अस्थि और मिथ्या है घट दोनों क्या कहते होता है अयम घट होगी विशेष दोनों में। ये पहले क्या कहा, अभी वृत्ति भेद में से ज्ञान एक के अनुभव होता है और सिद्धांत कहेगा ज्ञान एक वास्तव नहीं, ज्ञान दोनों ज्ञान में अध्यस्त होता है अभेद, अभेद होने से ज्ञान में एक होते हैं दो ज्ञान। तो पूर्व विषय उत्तर देता है एकत्व तो प्रतिपादन कर समर्थन करो किंतु अनुभव विरोध होता दोनों ज्ञान में एक दिखता है इधम रजतम दो कैसे होगा इति चेत न। यहाँ सिद्धांत उत्तर देता है विषय दोनों में अभेद ब्रह्म होने के लिए होने पर दोनों ज्ञान में अभेद अध्यास होगा ऐसे कोई यही शब्द का अर्थ है उपचार का अर्थ। विषय में अभेद अध्यास होने से ज्ञान में अभेद आरोप हो गया भिन्न है, विषय भिन्न है ज्ञान में दोनों भिन्न है तो विषय में अभेद आरोप हुआ तो ज्ञान में भी अभेद आरोप होता है इसका अर्थ उपचार तो अनुभव विरुद्ध नहीं। अनुभव जो एकत्व होता है एकत्व का आरोप होता है तो धारावाहिक ज्ञान में क्या हुआ धारावाहिक में एक ही विषय रहता है एक ही विषय रहने से ज्ञान विषय होने से आरोप का कारण है तो ज्ञान में एकत्व निश्चय हो तो उसमें क्या आरोप कारण होने से आरोप होना चाहिए ऐसा नहीं कर सकते न से विषय कैसे ज्ञानी कथ्यास नहीं तो न विषय के विषय ऐक्य होने से ज्ञान ऐक्य अभ्यास होगा ज्ञान में एकता आरोप होने का निमित्त हो गया दोनों विषय एक हो ऐसा नहीं दिखता है कहीं। इसको सिद्धांत कहता है जब सिद्ध हो गया इदम रजतम इदम ज्ञान अलग रजत ज्ञान अलग इदम ज्ञान चाक्षित रजत ज्ञान है अभिद्यभूति क्योंकि रजत स्वयं वहाँ नहीं है प्रातिभाषिक है प्रातिभाषिक होने के कारण ज्ञान के पहले नहीं रहेगा ज्ञान के पहले नहीं रहेगा तो उसके साथ एक देर समीकर्ष होकर ज्ञान उत्पन्न हो नहीं सकता है इसलिए अंतकरण वृत्ति ज्ञान नहीं अभिद्यावृत्ति है तो ज्ञान वेदेश अपूर्व कल्पनाएं भी तो सारा कहीं नहीं दिखा गया विषय ऐक्य होगा तो ज्ञान में ऐक्य आरोप हो जाए नहीं होने पर भी यहाँ कल्पना करेंगे यहाँ जो इदम रजत में एक ज्ञान आरोप होता है दोनों का विषय एक होने से एक आरोप हो जाता है यदवा यथा इदम अंशावच्छिन्न चैतन्यगत अविद्या परिणाम रूप्यम इदम तो निभाती इदम रजतम रजत इदम तो निभाता नहीं रजत इदम तो क्यों महान क्यों महानवा रजत तो इदम नहीं पूर्ववर्ती नहीं इदम का तो पूर्ववर्ती इदम स्थान देखा थे इदम सन्निपृष्ट स्वामी को देखता है इदम अंशावच्छिन्न चैतन्यगत अविद्या परिणाम इदम अंशावच्छिन्न चैतन्य चैतन्य में अविद्या उसे अविद्या का सूक्ष्म ज्ञान का परिणाम रजत परिणाम होने के कारण रूप्यम इदम तो निभा इदम रजतम इदम तो निभान इदम अंशावच्छिन्न चैतन्यगत अविद्या का परिणाम होने से रजत इदम तो निभान हुआ। इसी प्रकार इदम आकार अंतकरण द्वितीय अवचन चैतन्यगत अविद्या परिणाम क्यों न रूप्य ज्ञान इदम ज्ञान तो निभा रूप्य ज्ञान ये रजत ज्ञान रजत ज्ञान अलग इदम ज्ञान अलग तभी तो इदम रजतम ज्ञान होता है तो रजत ज्ञान इदम ज्ञान ज्ञान मान होता है क्यों होता है इदम आकार अंतकरण वृत्ति अवचन चैतन्यगत अविद्या परिणाम इदम आकार अंतकरण वृत्ति इदम अंतकरण वृत्ति इदम आकार अंतकरण वृत्ति अवचन जो चैतन्य अंतकरण वृत्ति अवचन चैतन्य अंतकरण वृत्ति और विषय आकार वृत्ति दोनों एक हो जाते हैं प्रत्यक्ष मालूम है अंतकरण आवश्यक चैतन्य प्रमाति चैतन्य प्रमाण चैतन्य और प्रमे चैतन्य एक होते प्रत्यक्ष तो यहाँ विषय इदम आकार अंतकरण वृत्ति अवश्य चैतन्य इदम इदम अवश्य चैतन्य कहो इदम आकार अंतकरण वृत्ति अवश्य चैतन्य एक ही चैतन्यगत जो अविद्या चैतन्यगत गत अविद्या परिणाम इदमाकर अंतकरण वृत्ति में स्थित अवृत्तिवचन चैतन्य विशिष्ट अविद्या का परिणाम से रूपे ज्ञान इदम ज्ञान से भाग होता है, क्योंकि जैसे इदम सोचने चैतन्य का तो अविद्या परिणाम होने से रजतम इदम तेन भाग होता है। ठीक इस प्रकार यहाँ भी इदम ज्ञान तेन भाग होता है रूपे ज्ञान, रजत ज्ञान केन रूपण भाति इदम ज्ञान तेन, इदम ज्ञान तेन भान हुआ क्योंकि इदम आकार अंतकरण वृत्ति अवश्य चैतन्य का अविद्या का परिणाम, इदम आकार वृत्ति है इदम ज्ञान, तदवचन चैतन्यगत अविद्या का परिणाम से तो इदम ज्ञान से भान होता है। न तो तभी बाधक आदि विषय और ज्ञान और अभी वेद आदि प्रसंग बाधक होने पर दोनों विषय भिन्न सिद्ध हो जाता है ना, इदम है व्यावहारिक रजत है प्रतिभाषिक, बाधक नेदम रजतम सुप्ति, बाधक होने पर बाधकात विषय और ज्ञान और अभेद आदि प्रसंग दोनों विषय में भेद, दोनों विषय में भेद ज्ञान होता है बाध होने पर, बाध होने पर भेद ज्ञान होता है कौन इदम और भेद, जैसे हो गया ज्ञान में भी भेद बुद्धि होनी चाहिए, इदम ज्ञान अलग रजत ज्ञान अलग, नेदम रजतम बाध हो गया तो इसमें लगता है इदम ज्ञान अलग था रजत ज्ञान अलग था ऐसे मन होता है तो बाध होना चाहिए। बाधकात विषय और ज्ञान रूपी भेद अधि प्रसंग, विषय ग्रह विषय भेद ग्रह ज्ञान भेद ग्रह भिन्न सामग्री कहते हैं सिद्धांत उत्तर देता है, विषय भेद ग्रह का जो कारण ज्ञान भेद ग्रह का सामग्री दोनों में भिन्न भिन्न सामग्री है, दोनों विषय में भेद है, दोनों विषय कौन कौन इदम रजत, दोनों विषय भेद ग्रहण करने के लिए और विषय भेद ग्रह ज्ञान भेद ग्रह, ज्ञान कौन है दो अविद्या वृत्ति अंतकरण वृत्ति, दोनों के भेद ग्रहण के लिए सामग्री भिन्न भिन्न है, अंतकरण वृत्ति अविद्या वृत्ति में भेद क्या इदम और रजत दोनों भेद क्या दोनों भिन्न भिन्न सामग्री के न अपादन से विषय भेद ग्रह ज्ञान भेद भिन्न सामग्री तत्व न, हाँ भिन्न सामग्री तत्व न आपादन से अशक्य, आपादन क्या था है ज्ञान का भी भेद ज्ञान हो जाए भेद बुद्धि, नेदम रजत बाध होने के बाद ज्ञान में भेद बुद्धि हो जाती, इदम ज्ञान अलग रजत ज्ञान अलग नहीं ये होना चाहिए, इसका उत्तर दिया आपादन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की सामग्री भिन्न भिन्न, एक सामग्री हो तो दोनों कार्य हो जाएंगे। केचित तो भ्रम काले विषय के ग्रह नियमवत न ज्ञाने के ग्रह नियम, भ्रम काल में विषय के ग्रह तो नियम है, विषय के साथ इदम का एक ग्रह नियम होता है भ्रम काल में, किंतु ज्ञाने के ग्रह नियम नहीं, ज्ञान दो ज्ञान वैक्य हो भ्रम काल में दो विषय वैक्य इदम और रजत दोनों में एकता ये होता है आरोप ज्ञान, किंतु ज्ञान दोनों में एकता का नियम नहीं तम बिना प्रवृत्ति आदि उपपत्ति, ज्ञान दोनों में ऐक्य नहीं होने पर भी प्रवृत्ति हो सकती है, जैसे प्रभाकर मानता है ज्ञान दोनों में ऐक्य नहीं होता है तो प्रवृत्ति हो जाती है, तथा से बाध काले न तद अनेक ग्रह नियम भी, तो बाध होने के बाद भी तद अनेक ग्रह भेद ग्रह नियम नहीं होगा, बाधक होने पर भी वेद ज्ञान नहीं होगा, पूर्व विषय ने कहा था भेद ज्ञान हो जाए बाधक ज्ञान होने पर, तो ज्ञान एक ग्रह नियम नहीं, ज्ञान में एक ग्रह हो तो बाधक होने से ज्ञान से ज्ञान में वेद ग्रहण होना चाहिए, ज्ञान में ऐक्य ग्रहण नहीं होकर के भी प्रवृत्ति हो सकती है, इसलिए बाध काल में ऐक्य भेद ग्रह नियम नहीं। पहले क्या कहा था जैसे इदम अंशावश्रण चैतन्य गत अविद्या परिणाम रजत होने से रजत इदम तेन भान होता है, इसी प्रकार इदम ज्ञान तेन रजत ज्ञान भान होता है, क्यों रजत ज्ञान इदम ज्ञान तेन भान होता है, वहां कहा था इदम आकार अंतकरण वृत्ति अवश्य चैतन्य गत अविद्या परिणाम, इदम रजत ज्ञान किसका परिणाम इदम, हाँ इदम आकार अंतकरण वृत्ति अवश्य चैतन्य गत अविद्या परिणाम, किंतु अभी इदम आकार जो वृत्ति है अंतकरण वृत्ति इदम आकार अंतकरण वृत्ति इदम आकार अंतकरण वृत्ति वृत्ति होते ही उसका ज्ञान हो जाता है। साकी बाती है, साकी बाती है ना नहीं, तो वृत्ति की उत्पत्ति हुई ज्ञान नहीं हुआ, वृत्ति का अज्ञान इतना ही है। घट की उत्पत्ति होने पर भी घट का ज्ञान नहीं हुआ तो घट का अज्ञान होगा, ज्ञान से घट अज्ञान नष्ट होगा। किंतु इदम वृत्ति जब उत्पन्न होती है अंतकरण वृत्ति, तो साक्षी बाती होने से इदम वृत्ति की उत्पत्ति हो रही उसका ज्ञान नहीं हुआ इतना ही है। तो नहीं रहने से इदम वृत्ति विषय को अज्ञान कहाँ से आएगा? घट विषय को अज्ञान संभव है, घट की उत्पत्ति हुई सबको ज्ञान हो, ज्ञान नहीं तो घट का उत्पत्ति घट का अज्ञान रहेगा। जो उत्पत्ति होने पर ज्ञात ही हो जाता है, वृत्ति की उत्पत्ति होने पर उसका ज्ञान अवश्य होता है, घट की उत्पत्ति होने पर उसका ज्ञान अवश्य नहीं होता है, घट का अज्ञान संभव है। किंतु वृत्ति का अज्ञान कैसे होगा? वृत्ति होने पर ज्ञान हो जाता है। तो इदम आकार वृत्ति और इदम आकार अंतकरण वृत्ति उसने चैतन्य को तद्विद्या परिणाम जो कहते हो, इदम आकार वृत्ति का अज्ञान संभव नहीं है, वृत्ति साक्षी वाच्य है, सिद्धांत पूर्व पीछे कहता है। न से इदम वृत्ति ज्ञाते के सत्य है, इदम वृत्ति ज्ञाते के सत्ता, इदम वृत्ति की सत्ता ज्ञाता एक ज्ञाता, जब इदम वृत्ति होते उसका ज्ञान हो जाएगा, तो इदम वृत्ति का अज्ञान रहेगा तद अवश्य चैतन्य का तो अज्ञान ही बना थी, इदम वृत्ति अवश्य चैतन्य का तो अज्ञान ही नहीं रहता। इतने वाच्य वृत्ति है साक्षी वेद्य, वृत्ति साक्षी वेद्य, इदम वृत्ति साक्षी वेद्य, यद्यपि तदगुष अज्ञान ना थी। यदि इदम वृत्ति का ग्रहण हो गया तो वृत्ति विषय का अज्ञान नहीं है, जिसका साक्षी के द्वारा भान हो जाता है अज्ञान नहीं रहता है, तद विषय का अज्ञान वृत्ति नहीं, अज्ञान नहीं साक्षी वेद्य तदगोचर अज्ञान नहीं, तथापि तद अवसने चैतन्य सुक्ति अवसन गोचर अज्ञान से तद इदम वृत्ति अवसन चैतन्य, इदम वृत्ति अवसन चैतन्य कहो, इदम अवसावसन चैतन्य कहो, एक ही, क्योंकि विषयावसन चैतन्य विषयाकार वृत्ति अवसन चैतन्य एक होता है प्रत्येक स्थल, तो तद अवसन चैतन्य जो कहा है इदम आकार वृत्ति अवसन चैतन्य कह रहा है वृत्ति साक्षी वेद्य तो यद्यपि तदगुष अज्ञान ना थी, वृत्ति साक्षी वेद्य है वृत्ति विषय का ज्ञान नहीं रहता, तथापि तद अवचिन्न चैतन्य सुक्ति अज्ञान अवचिन्न गोचर अज्ञान सत्व वृत्ति साक्षी वेद्य है तो वृत्ति विषय का ज्ञान रहेगा नहीं। तद अवचिन्न चैतन्य इदम वृत्ति अवचिन्न चैतन्य में सुक्ति अवचिन्न चैतन्य सुक्ति अवचिन्न गोचर श्रुति अवसन चैतन्य विषय का ज्ञान, श्रुति अवसन चैतन्य विषय का ज्ञान, श्रुति अवसन जो चैतन्य उस चैतन्य का ज्ञान, श्रुति का जो अज्ञान कहते हैं किसका ज्ञान है उसका अर्थ क्या है? श्रुति अवसन चैतन्य का अज्ञान, क्योंकि घटक श्रुति के अज्ञान से रजत, रज्जु के अज्ञान से सर्प, रज्जु के अज्ञान जो कहते हैं अज्ञान आवरण चेतने में कार्य करेगा, जड़ में चेतन में जड़ में कोई कार्य नहीं, इसलिए जो अधिष्ठान कहते हैं शुक्ति है अधिष्ठान, रजत अधिष्ठान वस्तु तो अधिष्ठान होता है रजतावचन चैतन्य, शुक्ति अवचन चैतन्य, चैतन्य सत्य अधिष्ठान होगा। तो यहाँ वृत्ति साक्ष्य विद्यमान से तद अवचन चैतन्य गत अज्ञान नहीं ये ठीक है, किंतु तद अवचन चैतन्य सुक्ति अवचन चैतन्य अज्ञान रही है, सुक्ति में रजत का भान होता है, अज्ञान किसी विषय के है, सुक्ति विषय का अर्थ करना पड़ता है सुक्ति अवचन चैतन्य विषय, सुक्ति तो जड़ है सुक्ति अज्ञान का अर्थ, क्योंकि प्रमेय चैतन्य क्या है सुक्ति अवचन चैतन्य, सुक्ति का अज्ञान का अर्थ जैसे घट ज्ञान हुआ प्रत्यक्ष, प्रमेय क्या है घट, घट जो प्रमेय हुआ वस्तु तो प्रमेय चैतन्य ही है, चैतन्य घटावसन चैतन्य प्रमेय हुआ, घटावसन चैतन्य घटाकर वृत्तिवसन चैतन्य अंतर्गुणावसन चैतन्य तीनों एक होने से घट का प्रत्यक्ष होता है अयम घट मालूम है वेदांत परिभाषा में। तो यहाँ इदम आकार वृत्तिवसन चैतन्य कहो इदमसावचन चैतन्य को दो नहीं है, इदमसावचन चैतन्य का अज्ञान यद्यपि नहीं है क्योंकि युक्ति साक्षिवेद है, किंतु इदमसावचन चैतन्य में श्रुति श्रुति विषय का विद्या, इदमसावचन चैतन्य में श्रुति विषय का अज्ञान रहता है तथा तदवचन चैतन्य श्रुति अवचन दूसरे अज्ञान सत्ता इदमसावचन चैतन्य में श्रुति अवचन चैतन्य विषय का अज्ञान रहता है। तो फिर क्या हुआ, श्रुति अवचन चैतन्य विषय का ज्ञान हुआ, अज्ञान किम विषय का विषयता ही चैतन्य विषयता का आवश्यक हो जाए श्रुति, किंतु श्रुति को विषय का अभी श्रुति हो गया विषय का आवश्यकता है, इदम क्या होगा आश्रय का आवश्यकता है, श्रुति हो गया विषय का आवश्यकता है, श्रुति अवच्छिन्न चैतन्य विषय का ज्ञान का परिणाम होगा, श्रुति अवच्छिन्न चैतन्य, श्रुति अवच्छिन्न चैतन्य, चैतन्य विषय का अज्ञान, तो अज्ञान का विषय कौन हुआ श्रुति अवच्छिन्न चैतन्य, विषयता आएगी चैतन्य, विषयता का आवश्यकता हो गया श्रुति, श्रुति विषयता आवश्यकता, इदम किंतु क्या हुआ इदम अंशावसन चैतन्य विषय का अभिज्ञा नहीं है, किंतु इदम अंशावसन चैतन्य में श्रुति अवचन चैतन्य विषय का अज्ञान है, तो अज्ञान का आश्रय कौन हो गया इदम अंशावसन चैतन्य, आश्रयता रहेगी इदम अंशावसन चैतन्य में, आश्रयता का आवश्यकता कौन हुआ इदम हुआ श्रुति भी, क्योंकि आश्रय क्या इदम अंशावसन चैतन्य, इसलिए इदम क्या हुआ विषयता का आवश्यक नहीं हुआ, अभी तो आश्रयता का आवश्यक, विषयता का विषय कौन है श्रुति, वृत्ति साक्षी वेद्य है तद विषय का ज्ञान ही, किंतु तद वृत्ति अवचन चैतन्य है इदम अवचन चैतन्य में श्रुति अवचन चैतन्य विषय का ज्ञान रहता है, तथा इदम वृत्ति आश्रय अवश्य क्या न तो विषय अवश्य क्या, विषय अवश्य कौन है श्रुति, अतएव श्रुति तत्व जानता न्याय का आक्षेप क्या, कोई तो श्रुति तत्व को जानता है इदम वृत्ति तत्व को नहीं जानता है, इदम वृत्ति में रजत वृत्ति का भेद है, इदम वृत्ति रजत वृत्ति से भिन्न है ना, नहीं रजत वृत्ति अज्ञान वृत्ति, इदम वृत्ति है अंतगण वृत्ति, इसको जो नहीं जानता है श्रुति को जानता है, इदम वृत्ति तत्व को नहीं जानता है, रूप्य निवृत्त हो भी रजत निवृत्त हो गया ब्रह्म ज्ञान नष्ट हो गया, नष्ट होने पर भी तत्व अज्ञान अनुभूति प्रसंग, क्योंकि क्या नहीं जानता इदम वृत्ति को, इदम वृत्ति तत्व को नहीं जानता है, नहीं जानता है तो रजत भ्रम नष्ट होने पर भी रजत की अनुभूति होनी चाहिए, ये निरस्त हो जाता है क्यों, क्योंकि जिस विषय का अज्ञान तद विषय के ज्ञान से निवृत्त होगा, अज्ञान विषयता का आवश्यक तो क्या है श्रुति है, रजत ही क्या इदम है क्या, श्रुति तत्व जानता है इदम वृत्ति तत्व को नहीं जानता है, रूप्य निवृत्त होने पर भी तद अज्ञान अनुभूति, रूप्य रजत निवृत्त हो गया यथार्थ ज्ञान होकर के फिर अज्ञान की अनुभूति हो, इदम वृत्ति में रजत वृत्ति भेद अज्ञान, इदम वृत्ति में रजत वृत्ति का भेद रहता है ना, नहीं इदम वृत्ति में रजत वृत्ति का भेद रहता है, ये भेद के अज्ञान तद अज्ञान अनुभूति का, इदम वृत्ति में रजत वृत्ति भेद अज्ञान की अनुभूति होनी चाहिए, पहले इदम वृत्ति रजत वृत्ति दोनों में भेद ज्ञान नहीं था, अभी इदम वृत्ति को जो नहीं जानता है रजत वृत्ति से इदम वृत्ति भी नहीं जानता है, श्रुति को जान लिया, श्रुति जानने पर ब्रह्म ज्ञान होता है, श्रुति का ज्ञान हो गया तो ब्रह्म ज्ञान नहीं रहेगा, ब्रह्म ज्ञान नष्ट हो गया, ब्रह्म ज्ञान तो नष्ट हो गया रजत निवृत्त हो गया, रजत निवृत्त होने पर भी इदम वृत्ति और रजत वृत्ति ये दोनों का भेद ज्ञान नहीं हुआ, तो भेद ज्ञान होने से दोनों में अभेद ज्ञान अज्ञान भेद का अज्ञान रहे, इदम वृत्ति रजत वृत्ति का भेद है भेद का अज्ञान रहे तब अज्ञान अनुभूति निरतम, श्रुति तत्व अज्ञान से वो भय परिणाम हुआ, जो श्रुति तत्व का अज्ञान है वह दोनों श्रुति तत्व अज्ञान का परिणाम होता है इदम वृत्ति और उन्हें रजत और रजत ज्ञान, रजत जो नष्ट हो गया तो रजत नहीं रजत रजत ज्ञान रजत और रजत ज्ञान। तो रजत रजत ज्ञान दोनों ही श्रुति तत्व ज्ञान से उभय परिणामी तो परिणामी मिल चुका है। उभय परिणाम उभय का उभय परिणाम वाला उभय रजत रजत ज्ञान दोनों का परिणाम है श्रुति तत्व का अज्ञान। श्रुति अज्ञान ही रजत रूपेण रजत ज्ञान आकर परिणाम थे। इदम अंशत विषयता का आवश्यक नहीं है। इदम अंश तदाकार वृत्तिश्च इदम अंश अवसर चेतन को इदम आकार वृत्तिवसन चेतन को ये दोनों आश्रय का आवश्यक हुआ। विषयता आवश्यक है क्या? तो जो अज्ञान का परिणाम रजत है रजत ज्ञान ही। अज्ञान किम विषय है? श्रुति विषय है। इसे श्रुति तत्व अज्ञान ही रजत ज्ञान रजत दोनों के परिणामी इदम परिणामी नहीं है। इदम तत्व इदम अंश अज्ञान विषयता का आवश्यक इदम अंश नहीं है। इदम अंश तदाकार वृत्तिश्च एतद्वयम् आश्रय मात्र आवश्यक तथा आश्रय का आवश्यक है। अज्ञान का आश्रय हो गया इदम अवच्छिन्न चैतन्य। अज्ञान का विषय क्या है? श्रुति अवच्छिन्न चैतन्य। श्रुति अवच्छिन्न चैतन्य विषय का अविद्या उसका परिणाम होता है रजत रजत ज्ञान। और श्रुति अवच्छिन्न चैतन्य विषय को जो अविद्या है उसका आश्रय इदम अंश अवच्छिन्न चैतन्य। तो इदम अंश अवच्छिन्न चैतन्य होने से आश्रय होने से आश्रयता का आवश्यक हो गया इदम अंश इदम आकार वृत्ति। न चैवम अभी अबाधित ज्ञानी का अनुभव विरोध ज्ञानी का अनुभव होता है इदम रजतम एक ज्ञान है अबाधित है उसका बाध नहीं होता है। ज्ञानी का अनुभव होता है विरोध होता है। अभ्यस्त न सह इंद्रिय संप्रयोग से बाधक होता है सिद्धांतिक होता है। रजत होता है अभ्यस्त उसके साथ इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं होगा नहीं होगा तो इदम के साथ होता है। इसे दोनों ज्ञान एक नहीं हो सकते। इदम ज्ञान का प्रत्यक्ष है रजत ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होगा क्योंकि इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं है अध्यस्त के साथ। न जो सन्निकर्ष प्रमा सामग्री सन्निकर्ष प्रमा की सामग्री नहीं होती। करणान प्राप्य कारित्व नियम सन्निकर्ष से आप सामान्य सामग्री का सन्निकर्ष हो तो प्रमा होगी ऐसा नहीं। सन्निकर्ष ज्ञान की सामग्री ब्रह्म प्रमा सामान्य क्योंकि अभी प्रश्न है ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान के लिए सन्निकर्ष क्या चाहिए? सन्निकर्ष तो प्रमा के कारण ब्रह्म ज्ञान के लिए कारण नहीं तो सन्निकर्ष नहीं हो तो रजत ज्ञान क्यों नहीं होगा? तो उसके लिए उत्तर देते सन्निकर्ष प्रमा की ही सामग्री ऐसा नहीं। करणान प्राप्य कारित्व नियम इंद्र प्राप्य कार्य विषय के साथ संबंध होकर के इंद्रिय ज्ञान जनक होते हैं। सन्निकर्ष से आप सामान्य सामग्री का ज्ञान सामान्य के सामग्री ज्ञान सामान्य कहते क्या ब्रह्म प्रमा दोनों के लिए ब्रह्म के लिए भी सन्निकर्ष कारण ब्रह्म प्रमा सन्निकर्ष दोनों के लिए तो ब्रह्म होने के लिए भी इंद्रिय सन्निकर्ष कारण इधम के साथ होता है रजत के साथ नहीं होता है। इसे रजत विषय का अंतर्भुक्ति नहीं नहीं दिष्टा छिदा दारिवृत्त कुठारण इत्यादा दारिवृत्त कुठारण छिदा नहीं दिष्टा करण के बिना चलन नहीं होता है। इसी प्रकार इंद्रियों के बिना ज्ञान नहीं होगा प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान होने के लिए करण इंद्रिय चाहिए। ये तो श्रुतिरव विवर्त अधिष्ठान वक्त न चैतन्य रजत है किसका परिणाम शुक्ति का शुक्ति अज्ञान शुक्ति चैतनिष्ठ अज्ञान का जो और विवर्त किसका है रजत रजत है प्रपंच परिणाम है या विवर्त है ब्रह्म का विवर्त अज्ञान का परिणाम है। इस प्रकार रजत श्रुति में जो रजत दिखता है वो रजत भी परिणाम है श्रुति अज्ञान का परिणाम अभिवर्त चैतन्य चैतन्य का अभिवर्त। अभी यहाँ कहते हैं जो श्रुति अवचन चैतन्य को विवर्त कारण मानते हैं श्रुति रेव विवर्त अधिष्ठान मत विवर्त का अधिष्ठान क्या हुआ श्रुति न चैतन्य चैतन्य माने क्या जरूरत है चित्तान अधिष्ठान से ब्रह्मजनता अज्ञान विषय थे न तद अकल्पित सत्य तो निवा सत्य से मिथ्या तो जो अधिष्ठान होगा ब्रह्म जनक अज्ञान विषय थे न अधिष्ठान शुक्ति ब्रह्म जनक होता है शुक्ति अज्ञान होता है शुक्ति के अज्ञान से रजत ब्रह्म होगा तो ब्रह्म जनक अज्ञान कौन होगा शुक्ति का ज्ञान अधिष्ठान होता है शुक्ति ब्रह्म जनक अज्ञान विषय थे न अधिष्ठान होता है ब्रह्म जनक अज्ञान का विषय ब्रह्म है रजत ब्रह्म उसका जनक हो गया अज्ञान अज्ञान का विषय हो गया विषय ही अधिष्ठान हो गया उसका विषय होता है शुक्ति अवश्य चैतन्य की शुक्ति तब अकल्पितया अज्ञान के द्वारा कल्पित होगा अधिष्ठान क्योंकि अधिष्ठान ब्रह्मजनक अज्ञान का विषय है अज्ञान के द्वारा कल्पित से सत्य तो नहीं मात्र अधिष्ठान सत्य होगा शुक्ति से मिथ्या था शुक्ति सत्य मिथ्या है मिथ्या अंत क्या होगा अधिष्ठान नहीं हो सकता है यद्वा अविद्या वृत्तिर न ज्ञानत्व अविद्या वृत्तिर ज्ञानत्व न अविद्या की जो वृत्ति है रजताकार अविद्या वृत्ति है इसको ज्ञान नहीं कहते हैं अतः ज्ञान इत्यादि ज्ञान कितने इदम वृत्ति एक है रजत वृत्ति का अर्थ रजत ज्ञान ही हुआ तो ज्ञान कितने एक ज्ञान इत्यादि हो जाए ज्ञानत्व से अज्ञान निवर्तक मात्र वृत्तित्व अविद्या वृत्ति जो रजत ज्ञान रजत है वो हाँ ज्ञान नहीं रजत का जो अविद्या रजत का ज्ञान हम कहते हैं रजताकर अविद्या वृत्ति और ज्ञान नहीं ज्ञान क्यों नहीं ज्ञानत्व रहेगा जो अज्ञान का निवर्तक हो ज्ञानत्व से अज्ञान निवर्तक मात्र वृत्ति का सर्प का जो इदम अयम सर्प ज्ञान हुआ वो सर्प ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है नहीं होता है सर्प ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है नहीं बताओ सर्प ज्ञान अयम सर्प ज्ञान होने के पहले सर्प का ज्ञान था या नहीं अयम सर्प इसे ज्ञान होने के पहले सर्प का ज्ञान नहीं था अयम सर्प इसे ज्ञान होने के पहले जो सर्प दिखता है ब्रह्मस्थल में उसका ज्ञान था कौन सा सर्प भ्रांति में प्रतिमान सर्प सत्य सर्प का ज्ञान भ्रांति में जो सर्प दिखता सर्प ज्ञान हुआ उसके पहले सर्प ज्ञान था क्या तो उसका ज्ञान था हाँ ज्ञान भी नहीं कर सकते क्योंकि प्रातिभाषी के है सर्प ज्ञान काल में ही सर्प उत्पन्न हुआ उसके पहले सर्प था ही नहीं उसके पहले सर्प होता तो तद विषय का ज्ञान कहेंगे उसके पहले सर्प था क्या इसे तद विषय का ज्ञान भी नहीं था सर्प ज्ञान होने के पहले सर्प भी नहीं था सर्प विषय का अज्ञान नहीं था संस्कार होने से भ्रम होता है किंतु ब्रह्म काल में ही सर्प प्रातिभाषी के सर्प उसके पहले नहीं था नहीं उनसे सर्प का अज्ञान नहीं तो नहीं उनसे क्या होगा जो सर्पाकार वृत्ति हुई वो अज्ञान का निवर्तक है ना नहीं अयम सर्प जो सर्पाकार वृत्ति सर्प अज्ञान का निवर्तक है ना नहीं सर्प अज्ञान ही नहीं था इसे सर्प अज्ञान नहीं का निवर्तक नहीं ज्ञानत्व से अज्ञान निवर्तक मात्र वृत्ति का ज्ञानत्व कहाँ रहेगा जो अज्ञान का निवर्तक उसमें ज्ञानत्व रहेगा अयम सर्प में जो सर्पाकार वृत्ति वो ज्ञान नहीं क्योंकि सर्पाकार वृत्ति किसी अज्ञान का निवर्तक न चैवन धारा वाहन फल अयम घटायम घट धारावाहिक ज्ञान होता है द्वितीय ज्ञान में ज्ञान तो रहेगा ज्ञान तो क्या रहेगा यदि अज्ञान निवर्तक हो पहले घट ज्ञान से घट ज्ञान नष्ट हो गया द्वितीय क्षण तृतीय क्षण घट ज्ञान से भी अज्ञान नष्ट होगा नहीं होगा तो अज्ञान निवर्तक तो नहीं आए धारावाहिक ज्ञान में तो ज्ञान तो कैसे होगा तत्त कार्य विशिष्ट ग्राहक अगृहित ग्राहकतया अज्ञान निवर्तक द्वितीय क्षण जो घट ज्ञान होता है वो भी अज्ञान निवर्तक है द्वितीय क्षण घट ज्ञान द्वितीय क्षण घट अज्ञान का निवर्तक है द्वितीय क्षण वृत्ति घट के अज्ञान का निवर्तक द्वितीय क्षण वृत्ति घट ज्ञान क्योंकि तत्त काल विशिष्ट घट का ग्राहक होता है प्रथम क्षण में घट ज्ञान द्वितीय में तृतीय में घट ज्ञान हुआ प्रथम क्षण में घट ज्ञान होता है प्रथम क्षण में वृत्ति घट ज्ञान द्वितीय क्षण में हुआ, द्वितीय क्षण वृत्ति विशिष्ट वृत्ति विशिष्ट घट ज्ञान, तृतीय क्षण वृत्ति घट ज्ञान। तो जो तृतीय क्षण वृत्ति विशिष्ट घट ज्ञान हुआ तृतीय क्षण में, तृतीय क्षण वृत्ति विशिष्ट घट ज्ञान, तृतीय क्षण में रहने वाले, तृतीय क्षण में रहने वाले जो घट उसका ज्ञान हुआ तृतीय क्षण में। उसका ज्ञान पहले था क्या? अज्ञान था ना, नहीं तो ज्ञान क्या निवृत्त हो जाएगी। इसलिए तत्त काल विशिष्ट ग्राहक तत्त तत्त तृतीय चतुर्थ काल विशिष्ट का ग्राहक, तृतीय क्षण विशिष्ट घटक, चतुर्थ क्षण विशिष्ट घटक दोनों होगा, होने से क्या होगा? वो तो तृतीय क्षण विशिष्ट घट पहले ज्ञान था नहीं था, नहीं तो अज्ञान था, अज्ञान निवृत्त हो जाएगी। अगृहित ग्राहक है, अगृहित ग्राहक अज्ञान निवृत्त हो जाएगा। आगे वस्तु तत्व कहेंगे जितने ज्ञान इतने अज्ञान है। धारावाहिक तल में एक ज्ञान से एक अज्ञान नष्ट हुआ और दूसरे ज्ञान से दूसरे ज्ञान नष्ट हो जाएगा। वस्तु तत्व यावंती ज्ञानानी तावंती अज्ञानानी थी, होने से क्या हुआ? व्यवहित ज्ञान न इव अव्यवहित ज्ञान ना भी अज्ञान निवृत्त ना जितना काफी अनुभव। जैसे व्यवहित ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, घट ज्ञान धारावाहिक नहीं, एक बार घट देख लिया घट ज्ञान नष्ट हो गया, दूसरे दिन आगे घट को देखें तो घट दिखेगा, घट ज्ञान का नाशक है नहीं। तो द्वितीय ज्ञान व्यवहित स्थल में द्वितीय ज्ञान से घट ज्ञान नष्ट हुआ, धारावाहिक स्थल में भी अव्यवहित देखे तो तत्त क्षण अज्ञान अलग है, तत्त ज्ञान से तत्त ज्ञान नष्ट होगा। धारावाहिक स्थल में समान व्यवहित ज्ञाने न इव ज्ञाने नैव अव्यवहित ज्ञान ना भी त ज्ञान निवर्तना अज्ञान निवृत्ति होती इति न काव्य अनुभूति। ओम शम्भो मित्रा।